Buldun mu yerine kimseyi buldun mu? Başına omzuna koydun mu? Söyle bileyim yar. Bulduysan tenine onu sunduysan, beni de onunla unuttuysan, söyle öleyim yar. Gittin de ne oldu hadi söyle, yanımdaki özlendiğin daha mı çok özlendin? Sensizlik koyar ama bensizlik sonun olacak benden sana elveda. Buldun mu yerime kimseyi buldun mu? Başına omzuna koydun mu? Söyle bileyim yar. Bulduysan tenine ona sunduysan, beni de onunla unuttuysan, söyle öleyim. Hadi söyle, yanımdaki özlemdin daha mı çok özlendin? Sensizlik koyar ama bensizlik sonun olacak benden sana elveda. Gitsin de ne oldu hadi söyle, yanımdaki özlemdin daha mı çok özlendin? Sensizlik koyar ama bensizlik sonun olacak benden sana elveda.